més de 40 anys amb tu. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi. Y estamos en el programa Galegos No Baix, donde estaremos dos horiñas y acompañados, pues, con cultura, con música. Estaremos aquí, pues, acompañados de todos vos. Muy buenas tardes, Xulio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, un día más aquí en no Galegos No Baix, no 89.4 de FM, aquí en Radio San Boi, para todos vosotros, pues, tentando facer agradable estas dúas oreñas de radio en galego. Vamos a ter novidades, informacións, entrevistas interesantes. Eso que importa nun programa cultural como este, pois... E acompañado de boa música. Exactamente, boa Deña. Música. Pois, para comenzar o programa, que mellor que poñer un pouquinho música. Así que... un pouquinho de música. Uma música nova, pode ser? Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais. Dividi e multipliquei com três casas decimais. Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões. Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações. E de todas essas coisas que na escola eu aprendi, nenhum apontamento para me preparar para ti. Existe nesta vida que algum saber quer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida que algum saber quer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Aprendi a picotar, fiz centenas de postais. Sei os sólidos e as formas e setrizes diagonais. Decorei as dinastias e o nome de cada rei. Ainda lembro as capitais dos países que apontei. E de todas essas coisas na escola eu aprendi, nenhum apontamento houve para me preparar para ti. Se algo existe nesta vida que algum saber quer, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida, é a ciência de entender como pensa uma mulher. Dime. Vale. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a persoa primeira convidada, non? Sí. Que é Sonia Melón. Vamos alá. Unha grande poeta. Vamos alá, falamos con ela, veña. Saudámola. Moi boas tardes, Sonia. Boas tardes. Boa tarde, benvida. Moitísimas gracias por atendernos, Sonia. Gracias a vos por convidarme unha vez máis. Bueno, a convida, o feito de que te convidáramos é por varias cousas, unha delas por a túa creatividade poética, pero tamén porque vades a celebrar unha cousa interesante e importante precisamente aí en Ponte Areas, ao final de mes, non? Sí. Teño entendido que ten moito que ver coa nosa tradición popular, co festival folclórico que titulades Sadeo, non? Sadeo é o grupo do baile. Ajá. É o grupo folclórico, chamase Sadeo, o grupo en sí, que ajá, formaron a escola. Que formaron varias persoas que xa pertencían a outros grupos, ajá, e que saíron deses outros grupos, porque a xente que pertence a grupos, tanto tocando, bailando, cantando, pasan de uns a outros ou deixano por calquer razón. Bueno, neste caso, varias persoas volveron a unir, bueno, iban a festas, cantaban, e argallaron, pois, fundar eles un novo grupo que lle puxeron como nome Sadeo. Ah, está ben. Unha desas persoas fundadoras, Nuria Gesteira, que é unha persoa que está moi vinculada a tradición do baile, do cante, por xa polo seu avó. Bueno, a tradición familiar vaise deixando, que é moi importante que quede na xente que nos precede. Bueno, ahora mismo é a mestra nosa de baile. Nosa porque a clases vamos Daniel, o meu fillo máis novo, máis eu. Bueno, pois enhoraboa, parabéns que teñades moito éxito. Bueno, eu comecei por aí, pero o que quero dicir é que hoxe mesmo tendes ademais un recital poético musical fantástico, teño entendido, no que participades moitísimas persoas importantes: Teresa Ríos, Mar Míguez, Roy Vidal, Fran Castro, Pilar Alonso, Ana Fernández Melón, Sonia Melón, Dani Costas, Aliciña, Aurora Ramilo, Fátima, Tensia Bautista, Eloi Viñeiro, e coa música de Karina Mouriño e Alex Arnoso. Sí, Alex Arnoso é o fillo de Teresa. Xa ves. Pois... A ver, somos... isto todo que nos organiza son precisamente o grupo de Versos de Area, que está formado por... inicialmente por Hortensia Bautista, Teresa e Pilar Alonso. Cando argallan algo así, pois convídanos nos gustosos de participar, porque ao final é unha maneira de compartir, de alzar a voz tamén para os casos que se requiren, e de facernos ver, escoitar. Ou seja, que hoxe a tarde, a última hora, precisamente... Ás sete, pois, recital poético musical. Bueno, nese recital poético musical, que tendes unha morea de persoas participando, ti tes preparado algo inédito, me parece, non? Teño un par de poemas para ler. Ajá. Sí. Bueno, teño algúns. Dime algúns xa publicados ou algúns inéditos, como vai ser? Si publicar. Normalmente sempre leo algún que non publique, ou a mellor sí que o colguei nas redes seguramente, pero bueno, o que vou a ler, por exemplo, un deles, pois Shaolin outro día en Lugo, por exemplo. Aí sí, que tamén estiveche, sí, teño entendido, sí, a recitar ali cos Nabos de Gracián, me parece que... Sí, porque formo parte dos Nabos de Gracián, que os mandan saludos, porque saben que vou falar na radio. Sí. Des... Bueno, sí, temos contacto con eles. Sí, porque coñecedes a Eduardo, a Edu Carreira, sí. Que xa falastes con el. Claro. Sí, é un colaborador tamén. Por certo, mandounos un pequeno artigo para poder publicar na nosa revista Lúa Nova, que por certo tamén podes facelo ti, se che parece, nos encantados. Se me dixera eso, nunca me animei a facelo. Pois pues a ver, si te animas. Sí, na próxima. Tamén podemos publicalo nunho que facemos en Lleida, que se titula Tamén Xurdimento, que tamén sai a principio de ano, o sea que Moi ben, pois teneino en conta, e sí que participarei. Sempre que podo participo en en revistas e en coletáneas, agora xa non tanto, pero participei en algunha. Pois pois será ben recibido, bueno, que, si te atreves, como diste, que non te atrevías, pero si te atreves, nos encantado. Podes ya acompañar unha ilustración que tamén queda bonito. A ver, eu atrevome sempre a todo. Outra cousa é que me anime. Pois, por veña, xa che mandamos xa che mandamos os ánimos precisamente agora eu en directo. Eu atrevida son bastante. Pois, mandamos os ánimos agora mesmo en directo. Exactamente. Bueno. Grazas. Escoita. Recollidos os ánimos. Isto, en Lugo, en que sitio fizastes este evento? Pois, este sí. Último foi na Despensa do Sá. A Despensa do Sá, Cantos de Taberna, a casa, porque Xosé Manuel, que é o da Despensa do Sá, o que o leva. Organiza uno, sí. Sí, fai da súa casa a nosa casa, e a verdade é que dá gusto ir ali, porque nos sentimos a gusto, bueno, podemos facer festa, que é o que nos gusta, para divertirnos, claro, para pasalo ben, para transmitilo tamén, que tanta falta fai tamén a veces. Sí, claro. Compartir, que é o moi máis. Exacto. Porque hai outro sitio que se suele facer tamén moitas destas cousas, que no vello cárcere. Sí, pero no vello cárcere xa máis a ámbito cultural solamente, para facer... o mellor presentación dun libro, pero isto é máis como como decir, é máis como da casa, como máis informal, máis de festa, máis informal, máis de festa e máis do que nos queremos, tamén sentímonos máis cómodos, aparte o local é o seu local, está aberto ao público, todo o vello cárcere pois estar máis limitado coas datas, co esta concepción do xa do concello é distinto. Pois noraboa outra vez, parabéns tamén. Grazas. Bueno, contanos máis cousas desta próxima, bueno, de esa tarde, que seguro que estarás máis ou menos intranquila ou polo menos nerviosa, porque tanta xente xunta, onde vai a ser? No auditorio, non? Na sala multiusos, que é unha saliña que hai compartida co auditorio, pero o auditorio é máis grande para actos máis grandes. Está na sala multiusos, nerviosa estou sempre. Da igual, unha, porque eu sempre digo que non recito que leo, porque me fai falta traballalo moito ainda, e perder a fobia que teño cara ao público, ainda que non aparece. Pásache como a mí. Toda a xente me dice que non teño pinta de ter vergoña. Sí que teño moita vergoña. Sí. Aparte, o feito de que estea toda a xente escoitándome, véndome, aínda que non o fagan coa esa intención, pois eu sempre estou vendo que me están vendo, que tremolo. Están claro. Si che pasa como a min, si che pasa como a min, eu tremolo. A verdade é que a min alcachofa de aquí agora mesmo, que como estou na radio, estou solo e non me ven, e tal, pues, entonces estou de maravilla, pero cando teño xente enfrente, teño que expresarme ou teño que, a verdade é que impón un pouco, non? Sí, que a mí sigue me impoñendo. Sin embargo, vexo que hai xente que ten unha facilidade. O meu fillo, sin ir máis longe, Dani ten moita seguridade sobre si mesmo, transmite, ou entón el está moi cómodo dentro, pero eu non, faltame traballalo máis, ir a máis recitais, ir a máis eventos, perder ese medo que teño. É unha loita que teño comigo mesma de fai tempo xa. Sí, e bueno, voume superando, voume superando. Eu que che digo, que pásanos a moito, eu concretamente. Pásanos a todos. Mira, facemos teatro de animación entre nós mesmos, que é dicir, aficionados, non? Sí. Facemos unha obra de teatro cada ano. Teatro é bo para iso. Si facemos unha obra de teatro cada ano, cando vamos a comezar, bueno, a min a veces teño tremolo un pouco. Tremolo. Pero unha vez que as tremolan, unha vez que estás no escenario, a partir de aí cando ves que os outros tamén colaboran e participan contigo, pois entonces, pois vaichese todo e dices, se parece que estás noutro sitio, non te das conta de que están diante outras persoas mirándote e tal. Entonces aí sí que perdo un poquiño, digamos, a vergoña, non? Pero sí. Pero compre centrarse. Compre traballalo. Sí, compre centrarse moito para que eso non no, no suceda. Sí, bueno, sí. Escoita, publicaxe xa outro libro porque non falamos contigo última vez. Ah, vale. A ver, non, estoulle dando voltas aí a un poemario, pero volo a traballar máis. Vale. Bueno, a ver que sale de aí, a ver que sale. Vale. Últimamente que teño a musa un pouco dormida. Vale. ou fágome eu máis exixente comigo mesma tamén. Traballas noutras cousas, quizáis, e ao mellor, pois, eso teles un pouquinho apartado, como nun caixón de cómoda, non? O caso é que... Apartado nunca, Nunca podo, non podo ter a poesía, por exemplo, apartada. Vale. Iso non podo facer. Pero que ao mellor o levo con máis calma ou me exixo máis ou non me vale calquer cousa, estou aí nese plan. Vale. Pois nada, nos animámoste. Tanto para unha cousa como para outra. Para o artigo que che pedimos para a Lúa Nova ou para o Refredimento ou como para esa publicación que está pendente. Que quizáis, bueno, pues xa sabes, nosotros vamos a ser primicia para toda a xente que te coñece, ¿eh? Ademais, sí. Nosotros dámoslle sorte. Claro que sí. Falando con nos, xa o tes asegurado. Sí, eu recordo dende a miña xanela... Sí. Que foi aberta aí na Radio San Boi, pois tanto que tiven sorte, non me podo quixar, pues non afortunada, nese sentido. Pois sí, nos, gracias a Deus, a verdade é que, bueno, pois podemos nos sentir orgullosos, bueno, a verdade é que comunicamos ya aos nosos ointes e seguidores que nos, en certa maneira, somos talismán coas persoas que falamos, tamén eleximos ben, lógicamente. Sí. Gracias pola parte que me toca. Muchas gracias. Bueno, contanos máis cousas, Sonia. A ver, como vai a ser, por exemplo, o festival ese que ten nada máis. Baile. O de baile é máis ben mostra do traballo que fixestes, bueno, que a profesora yo tanto de pandeireta como de baile tradicional, pois fixeron durante todo o tempo, non? A ver, eu, falando vos así un poquinho de min, eu cando era cativa na casa con meus pais, a mí sempre me tirou o baile, a meu pai xa lle gustaba moito a música, tocaba a caixa, a filarmónica tamén, tiña moi bo oído pa música. O que eu vai, a mí sempre me tirou o baile, meus pais bailaban os dous, bueno... cando iba unha festa ou así, tírache, ves bailar e gustache. E fun a clases de baile, pero por circunstancias fun pouco tempo. E sempre me quedou aí esa cosa de que me gustaría bailar. Foi pasando tempo e os anos, a vida ocúpate en outras cousas e nunca te pos. Despois, cando tiven os fillos, tiven a Dani e a Pablo... sempre procurei que foran a clases de baile galego porque souben o que significaba para min. Non como obligación nin como impoñarlo, pero sí para ver si podían coller o amor pola nosa cultura, en este caso o baile, que era no meu caso. Tuve a gran sorte de que eles adoraron bailar, elles gustou moito e foron a clases dende cativos. Despois deixano por circunstancias de estudiar ou traballar ou por falta de tempo deixaron, ¿no? Pero fai un ano agora, entereime a través da miña filla, da miña nena, que é a fillada que teño, que vai facer agora 30 anos, de que daban clases aquí ao lado da miña casa, nun colexio que daba clases precisamente Nuria, da rapaza que vos falei, que é mestra, que foi mestra dos meus nenos cando eran cativos. Mira. Bueno, anotei, me dicen, pois pues este, a miña, ahora teño tempo, podo facelo e apetéceme, pois, volver a bailar, volver a ir a clases e bailar, que me gusta. E comecei a ir a baile. Apuntouse Dani tamén. Igual le enganchamos a Pablo para que se anime outra vez. Pero que pasa que Pablo ahora vive coa súa moza, pero bueno, independentemente diso, acabarán vindo os dous seguro. Segurísimo. bueno, comezamos a ir a baile, e resulta que este ano faense 10 anos de aniversario de comezo do grupo Sabeo. Que me enterei onte que non son 10, que son 11, pero bueno, oficialmente, como para inscribirse, pues tardaron un ano en facelo oficial, pues este ano celebran os 10 anos. Bueno, vais a facer un festival donde eles van a explicar o transcurso de como se concebiu este grupo, como se foi facendo. Bueno, nos, como grupo de baile, pues vai nos a levar. Enseñounos unha xota e unha muñeira. A ver que sai. No vamos a poñer amor e cariño, polo menos eu falo por min. E disfrutalo, que o que me gusta, disfrutalo. A celebración pois será esa. Por iso. Vale, pois seguro que teredes moitísimo éxito e moitísima asistencia. Pero tamén, hoxe, tamén che desexamos moitísimo éxito nese recital poético-musical, que precisamente a música acompaña a poesía moi ben, A música e a poesía sempre van da man, eu sempre digo. Que sería de nós sen música e sen poesía? É que sería sen a poesía, sen a música. Sin amor, sí, exacto. Sobre todo con amor. Pois, de verdade que foi para nós un prazer estes minutiños que nos dedicaches, foi unha honra, ademais, sabes que continuamos seguíndote. Que, a honra e o prazer son meus. E de verdade que seguiremos a túa traxectoria creativa. Bueno, hoxe non te incomodamos para que nos leas algo, pero noutra ocasión prepara que queremos... Si queredes que vos lea, eu estou sin problema. Te sacaron algunha lecturía. Teño un, por exemplo. Pues veña, para non ser un agasallo, claro que sí. A ver, este poema que vou a ler, se si lle pode chamar poema, en agosto fun a un recital ao Grove, a unha antiga salgadeira de peixe, en Moreira. Bueno, cando cheguei a casa, ese momento e ese lugar inspiroume que escribira isto, que vos vou a ler si queredes, entón. Sí, moi ben, moi ben. Bueno, eu toda cheiro a peixe fresco. Coas miñas mans curtidas pola salitre, salguei a esperanza da túa fame. Comes dese peixe salgado, descoñecendo o meu sono sen descanso. A miña necesidade no prazer do teu padal. Carai. Basada rente de min coa indiferenza de quen naceu con cartos no peto un lindo perfume caro. Tal vez esa mesma indiferenza sexa quen de levarte lonxe do peixe salgado. Botaralo en falta cada vez que o teu estómago vomite comida envasada. Paso rente de ti coa grandeza de quen naceu sen petos un lindo a peixe fresco. Coa mesma grandeza daqueles días en que o teu estómago agradecido asentaba o peixe salgado que curtiu a pel das miñas mans. Mans que hoxe arelas acariñando na túa faciana. Foron moitas as veces que maldecín nacer sen petos, que maldecín a túa indiferenza e cheiro a perfume caro, que maldecín a pel das miñas mans curtidas polo sal. Foron moitas, mas xa non. Os meus días amencen na tona do mar, onde tamén gozo dos solpores máis fermosos. Coa pil curtida polas miñas mans, acariño a fartura do meu estómago, maldecindo aqueles días que maldecín, descoñecendo a afortunada que estaba sendo, por non ter que vomitar comida envasada. Moi ben, sí, unha louvanza das persoas que traballaban no peixe salgado, non? Sí, exacto. E louvanza tamén a indiferenza da xente que pensaba que tiña máis poder, porque ao final non tiñan máis o poder, tiña máis cartos. Exacto, que os cartos sí que dan poder, pero ao final as persoas non teñen nada que ver cos cartos. Claro, non, que sí. No. Pois un agasallo que nos fixeches e que os nosos ointes seguro que tamén recibirán con agrado. De verdade. Grazas a vos. Moitísimas grazas e hasta outro momento. Seguiremos en contacto. Sonia, moitos éxitos. Moitas apertas. Gracias, muy amables. Hasta luego.